وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی وہ سوچتا ہے آیا اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے آگاہ رہو برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں